Maniwala ka sa akin, kaya ko na to ng solo. Kahit iwanan mo ko, di ko hanapin kahit na aninom mo. Kaya ko to ng solo, at hindi ikaw ang may hawak na aking mundo. Anong akala mo, ang pagkawalan kay nagkakamali ako. Kaya ko to ng solo. Kaya kong mag-isa.